Bueno, pois... Ahora vamos a mudar de... Sí, vamos a mudar de sitio. Sí. Queremos... Eu queria... Gustaría irme a Coruña, concretamente a as terras de Carnota. O sea, casi, pois, na Costa da Morte, non? Sí, casi. Casi non, sin casi, na Costa da Morte. Que a mín eso de Costa da Morte non me gusta. Non. A mín gustame máis a Costa da, da Vida. Posiblemente. Pero bueno... Ese San Benito que lle colocaron ou que lle poñen, vamos, o feito bueno. de que digan Costa da Morte é o feito de que, bueno, desgraciadamente naquela zona sempre houve moitísimos accidentes mariñeiros. Barcos que se afundiron, mortes de mariñeiros. Moitos accidentes de mariñeiros. Pero que a verdade é que Costa da Morte, polo feito de que bueno, pois o mar aí embravecido notase coa súa dureza forte, non? Ademais, gustame a min, gusta chimir por ali. Non. Me gusta ir por ele por culpa de que hai un cheiro a mar de verdad, un cheiro que, en fin, dá gusto. O olor de salitre, non? Exactamente, ese olor de salitre, ese golpe que dá al mar na... O mar Carnota, na o municipio de Carnota e a zona, o parroquia Lira. Vamos a intentalo, se podemos, se non podemos, pois vamos a ver se... A verdade é que queríamos falar, ou tiñamos pensado, establecer comunicación con unha persoa que é encargada, a dona, digamos, dunha vivenda rural que se chama Xanela da Lúa. Exactamente. Menudo nome, xa, por así decilo, Xanela da Lúa é un nome feiticeiro, non? Para a zona onde se... donde se atopa Lira, ademais, é un lugar pois precioso, non? Exactamente. Porque ali precisamente en Lira é onde se atopa un dos grandes cabaceiros hórreos, non? Exactamente. Pois temos a señora Carmen aí ao outro lado. Pois a ver. Boas tardes, señora Carmen. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Carmen. É un placer. Bueno, estábamos falando de do que ti coñeces mellor que nós, ao patrimonio, as praias, a historia e as festas, a propia estructura desa zona, pois, como Carmen, que é a dona rexente de Xanela da Lúa, non o podo dicir ninguén máis. A ver se nos reduce o que poida en 5 minutiños. Será moi pouquinho, non? Porque despois chamaremos outro día. Vale, vale, gracias. Estaba des a falar dos hórreos, que aquí non son hórreos, que son cabaceiras. Sí, efectivamente, aquí temos os máis grandes de Galicia. Sí. Temos o de Carnota. Exactamente. E o de Lira. E o de Lira. Que, o de Lira. Que en Lira, concretamente, onde se atopa Xanela da Lúa. Exactamente. En Lira, onde se atopa Xanela da Lúa. Eso. Fálanos de Xanela da Lúa. Bueno, a Xanela da Lúa é unha casa de turismo rural que ten 6 habitacións. Foi restaurada no ano 2004. Bueno, é unha casa que ten xa 200 anos. Sí. Era a casa dos meus avós. Dos meus bisavós. O sea que algún palleiro foi restaurado para reconvertirlo en outra cousa muitísimo máis habitable. Pois sí, porque xa cando eu a restaurei xa non estaba moi habitable, verdad? Que xa eran casi ruínas. Así que se mantén o que son as paredes e todo eso, pero bueno, sí que hubo que facer algunha reformiña. Sí, bastante. Xa se lle nota polo... Sí, una, ¿eh? Sí, pero nota se pola pedra e pola pola madeira, que ademais nobre, bueno, a verdade é que cun gusto extraordinario, non? O feito de que fixestes bueno, todo o seu entorno, non? Sí, bueno, a verdade é que eu non debería dicilo, pero sí que é unha casa moi acolledora. Más que nada acolledora. Sí, moi sinxela e moi acolledora, sí. Claro, pois o sinxelo que é o acolledor. Bueno, e ademais poden facer uso dela, que non é un uso del típico, non, sino que pódese alugar toda enteira, pódese alugar por cuartos, se pódese preparar para facer xantares especiais, se pódese preparar para facer cousas... Sí, nos empezamos a traballar un pouco aquí a gusto de cada quen. O sea, seré como se ites a tua casa na aldea, a casa dos teus avós na aldea. Exactamente. Ben, si ves a descansar e non queres facer nada, pues nos facemos xo todo. Poñemos o almorzo, comida, cea... E si xa sodes un grupo de amigos ou así, que xa queredes un pouco máis de intimidade, pues podedes alugarla inteira. Eso... con precios... demasiado económicos, polo que aviso aquí, porque eu, comparando con outras vivendas rurais, por exemplo, aquí do Valle de Arán, todo eso, pois, que non teñen as vistas do Atlántico que teñen aí, non? Bueno, nos temos que as vistas do Atlántico e máis as vistas do Monte Pindo, que é un monte que queremos declarar como parque natural, que estamos realizando por elo, porque é un antigo Olimpo Celta, de feito nunha subida que se fixa a semana pasada, topuse unha moeda de Alfonso X Sabio. Toma. Quero decir que, e aquí en Lira, fai como 15 días ou así, descubriron xo que son os restos das Torres dos Mouros. Que bueno, que hai intereses arqueolóxicos aquí todo alrededor, ¿eh? Pero os precios sí, mais, temos temporadas, é unha casa que pode vir todo o mundo. Decir, sí que é certo que, por exemplo, en xullo en agosto, ten un precio un pouco máis elevado, sin ser moi elevado, porque a habitación son 65 €, pero en este mes de xuño, por exemplo, estamos cobrando as habitacións a 55 €. O sea, hai precios para todo tipo de público. Entonces, eso depende un pouco da época na que se veña. Sí, e ademais... De la cociña. Cociña de esta zona é espectacular, ¿eh? Sí. Son produtos sempre moi frescos e moi da casa. E iban da horta a pota. Sí, aquí, además, aquí temos unha cooperativa ecolóxica que se chama Reina Lupa, que está aquí cerquiña, e é onde collemos, pues, eso, todo o que nos pode dar a horta. Estupendo. Sí. Porque tamén hai, se máis non lembro, hai unha banda, non sei se de gaitas, se é unha banda que se chama Banda da Lira. De Lira. Pues aquí hubo, no sé, un momento hubo unha banda de gaitas, agora non hai, agora desfíxose. Pero sí que é verdad que hai escolas de música en Carnota, traballan con ese nome, con o nome da escola de música. Sí que se fai música por aquí, sí. Ademais, o sitio onde están enclavados é un sitio espectacular, ademais, ventado e todo, porque aí dá vento cantábrico e vento atlántico. Aquí venta ben, sí, pero somos a terra da luz, porque como non estamos nin nas rías baixas, nin nas rías altas... Porque é que en Galicia sale o sol cando quere. Moitas veces, ¿eh? Bueno, cuando lle dá a gana. Pero ademais podes aproveitar porque tendes aí a inmensa praia de Carnota, ¿no? Temos a inmensa praia de Carnota, que é a máis coñecida, que ten 7 km de longo. Pero que hace outro lado que aínda que pertenecemos ao concello de Carnota, estamos a 14 km de Carnota, por outro lado está Muros, estamos a 12 km de Muros, que é unha vila medieval. E antes de Muros, en Louro, está a Lagoa de Xalfas, cunha playa preciosa con moitas dunas, que se chama Playa Maior tamén. Mayor, o sea, aquí en playas, e máis tamén ten unha extensión, aínda que está medio dividida, porque a mitad da playa pertence ao concello de Muros e outra mitad pertence ao concello de Carnota, son unhas playas moi largas. Esas dúas, calquera delas, e a de Carnota tamén, para facer surf e deportes náuticos son ideales. Bueno, o caso é que esa casa, Xanela da Lúa, paga a pena visitarla en calquera época do ano. Paga a pena, de feito eu creo que en xuño, en setembro, son meses ideales para visitarla. No verán tamén, ¿eh? Sí. Pero bueno, que a xente así ten un pouco máis de medo neses meses que están cerca, non? Durante todo o ano é un sitio que merece a pena visitar. Bueno, pois... Se allí dixetes unos ointes que poden atoparse tamén, que poden puñerse contacto contigo cun correo electrónico que teñen, non? Sí. Ah, bueno, non yo dixen, pero mira que ben facía cousa. Claro. Xa yo digo. Hai que lle decir. Bueno, é moi fácil, porque agora con as novas tecnologías buscan Xanela da Lúa en internet. Sí. É moi fácil. De feito, eu teño moitos clientes de Tarragona, non? Sí. Porque de aquí de Lira en algún momento emigrou alguén para aí. Claro. Entón agora van volvendo. Muy bien. Pero o correo electrónico é Xanela da Lúa @telefónica.net. Mira que faciliño. Pues me falta. Sí, señor. A máis poñéndose en Google, seguro que aparece Xanela da Lúa. Sí. Con ese nome tan extraordinario que tendes. Moitas gracias, Carmen. Moitísimas gracias a vos. No outro momento comunicaremos contigo. Volveremos a falar contigo. Agradecemos moitísimo que nos atenderas. No, eu sempre estou disposta. Graciñas. Gracias. Hasta otro momento. Bueno, Xulio, que che parece? Vámonos a despedir, sí, pois, con Luar na Lubre. Vale, recordar e lembrar ya nos ointes que 8-9 de xuño, pois, son as festas no Can Mercader en Cornellá. Moi ben. E son, pois, xa hai 32 anos. Moi ben. Pois, amigas e amigos, Como vos digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, a que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Unha aperta moi forte, e dei co martes que ven. Gracias, Damián, e gracias, Xulio. Moitas gracias a vos. Chao, amigos. Hasta logo.